أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت قوم لوط المرسلين دی جنا الله جل جلاله دلود علیه السلام واقعای اجمالا د نبی علیه السلام د تسلید پر بیانې چې مهنت کوا خو دومره مهنت هم نه چې انسان ځان خپل هلاکت کې وغورځي. څنګه چې د ابتدا د صورت کې الله فرمایلی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین شاید چې ته ځان هلاک کې د دې وجنه چې دا خلک ایمان غن راوړي. نور پسې الله جل جلاله د تسلید پر د نورو پیغمبرانو مهنتونه او سره باوجود د مهنت نه د قوم الټه جوابونه او دا غي نه منل او دا غي انکار او په کفر باندې اصرار اغه بیانې چې نبی علیہ السلام د تسلیم لوشي نو الله فرمایي کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کړو قوم د لوط علیه السلام المرسلین د پیغمبرانو. اذ قال لهم زیات تفصیل هغه ماتمه کې او دولسمه کې کړو. اذ قال لهم اخوهم پاغه وخت کې چې وې دوی تا رور د دې لوط لوط علیه السلام الا تتقون تاسول زان نبچ کوي د حرام الا تتقون تاسول نه رګه د الله تعالی نه اني لكم رسول امين یقینا زاستاسو د پاره رسول پیغمبرم امين امانتدارم د الله په احکاماتو کې. څنګه چې الله ما ته احکامات درکې راکې هغه سي احکامات هغه تاسو ته رسول نو فتقوا الله د الله نه ویریګه د الله حق ادا کې واطيعون او زما تابعداریو کې زما اتباعو کې پیغمبر وته فرمایل ټول پیغمبرانو دغه د الله نه د یره تعلیم ورکړي زګه د الله نه یره د هر شی داګه د سمیدو د پر علاج دي. چې کله انسان د الله نه یره پیدا شي نو بیا د الله مې اتباع کوي د پیغمبرم اتباع کوي او دا غرنگی حرام و نمزان ساتیو دا حلال و کوشش کئی نده وجه هر پیغمبر بیان چې الله را نکل کو فائی که دو دری پیری علا تتقون فتقو اللہ واتیون واتقو اللذی امدکم تقوی تقوی والا لفظ اغیر بیان کرد. او بل خبران چه اٹولو پیغمبرانو کرده و ما اسألوکم علیه من اجر زنکو علم تاسو نا پدی تبلیغ بانی من اجرین سمزدوری او سبدلا چې داګه د وجه تاسو بوج کې او د الله دین نه قابلو ان اجر الا علی رب العالمین نه د اجر او ثواب زما مگر پر رب العالمین باندې. نو بلا ایوزا د تبلیغ احکام رسول دا اصل دی په دین کې او باز زکی د ضرورت د وجنه ایوزم جایز دی لکه امامت شو یا مدرسو کې شو ورنہ بہتر اغد اغدی. اتاتون الذکران من العالمین اتاتون الذکران دیکھئے یو مرض موجودو ار وقت کے چھے اللہ تعالیٰ پیغمبر لے گلے دے نو اغ وقت کے چھے کم نقصانات پا قوم کیو چھے دا قوم دا پارا نقصانی خبرے وے مثلا دا شعیب علیہ السلام پا وقت کے ناف تول کی کمیش نو دا غرانگی دا لوط علیہ السلام پا وقت کے اغلام بازی وے د نارینو نخبل شهوات هغه برابرول دا مصیبت هغه کې موجود او دا ډیر خطرناک مصیبت و. نو او دا داسې مصیبت و چې د دې نمخ کې دا کار په مخلوقاتو کې اچا نه وکړي. ما سبقکم بها من احد من العالمین حضرت لوط علیه السلام دی ته ویلو چې تاسو په داسې ګندګۍ کې مبتلا یې چې دې ګندګۍ ته په زمانه کې اچا رستا سونه سبقت نه کړي. دا ستاسو اولین یا پدې کې ستاسو لومبنه استاسو دا خبره ده چې پدې کې تاسو مبتلای او دا کار تاسو کوي نو د دې نه من باندې انتهایی زور لګول دی بدلکان سره نکاح کوله زنانو سره نکاح پرې هوا نکاح چې ودی کول نو الګ بچ کم دی الګ توا دی دو دا هغه پېدې چې کم د زنانو نه حاصلول شي نه بدی د ناری نه نا حاصلولې دا مصیبت پدې کې موجود نو لوط علیه السلام دی ته وی اتاتون الذکران من العالمین تاسو راتلل کوي الذکرانا نارینو ته هلکانو ته د پر د کزای شهوت من العالمین د خلقونه وتذرون او تاسو پرېده ما هغه شی خلق لكم ربکم چې الله تاسو د پر پیدا کړی دی تاسو پالون کې تاسو د پر پیدا کړی دی من ازواجکم د بیبیانو تاسو چې کوم ضرورت پر کول د پر الله تعالی بیبیان پیدا کړی نو هغه بیبیان تاسو پرېده او دا غي په ځای باندې الګانو درازه یا من ازواجکم دیمه معنا من تبعیزی ده او په دې کې اشاره ده په دې کې اشاره ده ځان پویوي د ضرورت برابرولو زید وتذرون او تاسو پرېده ما اغزینا خلق لكم ربکم چې الله تعالی تاسو لپاره پیدا کړی دي من ازواجکم د بیبیان تاسو نه کم اندامونه چې د ضرورتو لپاره دي د برابرول لپاره هغه تاسو پرېده او د دې د پران خپل ضرورت برابرول لپاره نارینه او تورځه بل انتم قوم عادون بلکې تاسو چې یو قوم یې ظالمان عادون تجاوز کوونکی د حلال او حرام حلال په ځای باندې پرېده او حرام ته تجاوز کوي نو دا مسلې یاد اوساته د انسان د ضرورت پوره کولو لپاره د خپل کور والنا مخصوص زیاده داغین علاوه تجاوز کول بل زیاده سنگ چی دا دا اغیر پر ظلم او زیاده و سنگ چی نارینو که داغ مسئله حرام دا نو زنانو که دا تجاوز حرام دا دا انسان گریلو تعلقات داغ رنگی خپل تعلقات او ضروریات او حاجات برابرولو دا پرا اللہ چی کمزایو نا پیدا کردی دی داغین تجاوز کول حرام و طرف تا اکا دا زنانه نوی او کنارینه نوی نو هغه حرام خبرم ځان ته دا تجاوز حرام دی د دی وجه الله او تو فرمایل پیغمبر په خپل باندې بل انتم قوم عادون تاسو چې یو قوم هغه ظالمان یا تجاوز کوونکی لوط علی السلام وي د حلال نه حرام طرف نه دا حرام دی انتهایی اکه اره طریقې چې درس کې تفصيلات نه کیږي نه یاد ساده سپیکر لګیدلی تفصيلات نه کیږي د حلال او پورا کولو بس یو ځای داغین علاوه هر طرف ته تجاوز کول دا حرام دی شرعاً اغمن دی دیده که اللہ جل جلاله دا حضرت لوط علیه السلام دا بیان او دا قوم سره دا خبر و طور یوسو مختصر جمله را نکل کرد بهترین جمله وی داغی دا پارا پکی پیدا وا داغی عزت پکی محفوظ که دا داغی نسل پکی محفوظ که دا داغی شرم و عزت پکی محفوظ که دا حبار حل اغی اون منل اغی اونا منله بزه د منلو باندې دا غی جواب سو دا غی کریکٹر او کردار سو نو اغم وره قرآن اغره نکل کرده قالو دی اوی پا جواب کی لئن لم تنتهی کچرت من نشوی یا لوتو ای لوتا پا مون بانده دا غی انکار که مون سر عرمه دا پریده دا خدی دا نجایز دی دا خنی دی مون سر پا دا غی خبرو کی عرمه نو لتکونن من المخرجین تبا شیخ هم خاد دا اخکلشو نده تاسو ځان پاک پاک کوي بل ځای کې راځي تاسو ځان پاک پاک کوي نو تاسو بد دي کلی نه اوخ کلی شي د دې کلی نه بم او باسو نو پیغمبر دا د دعوت پلان کې دارانګي مشکلات راځي خبره نه تعالی د دمکی هغه د تم ورکړی شوی نور پیغمبران تم کومونو دم کې ورکړی دي د قتل دم کې ورکړی دي د کلی نه د اوخ کلو دم کې ورکړی دي نو حضرت لوط علیه السلام تم دې دم کې ورکړه دغه وی په واچو کچریته د دې خبرو نن نه منه کیږي دا کوم خبره چې تکي اوزان پاک پاک کړي دا لکانو نو د زنانو ترګي ورکه کده دې نه منه نشوي نو لتكونن من المخرجين تبد اخکل شو نه جلاوتن بری کو د دې کلی نه بری وباسو دا خبره دې د دم کې نه کار واس بزیر قبلولو دم کې لوط علیه السلام دی وخت کې یو خبره کړې دوه خبرې کړې دي قران اگر نقل کړې دي یو خبره هغه دا وکړه چې انی لعملکم من القلیل زه چې تاسو کوم عمل کوئ تاسو عمل د پاره ز د بوعس کوم کنه نفرت کوم تاسو د عمل سره تاسو د عمل زما خوښ نه دي نګور مثلا دا چې کله د لاس دا کدی انسان به پلاس باندې من کوي من را منکم منکرن فلیغیره بیدی انسان د لاس تا کدی پلاس باندې به منکر نه روا من کوي او کله لاس تا کد نه نو فبلسانی جب باندې به بیان کوي لګلو ته صلی الله علیه وسلم او کو بیا جب مؤثر نه او یا د جب طاقت نه نو پزل کی به کم سے کم عمل بد غنی انی لعملکم من القلیل دا دغه دلیل زستاسو عمل سره بغض کوم د دې نظر نفرت کوم ستاسو د عمل چې ده خو عمل نه دي او بیا د انسان د من کولو طاقت په جبه باندې نه نه انسان یو ناروا زلکی بد وګڼي د دې چې کم ناروا کوي دا خشه نه دي نو داګه زلکی بد هغه ګڼ پکاري وذالک اضاف الایمان او دا د ایمان کم مرتبه ده او ګناه کیږي ته په خوشاله تم ور سره حساب خبر نه دا ګنه گناہ کی گی نی پلاس منکے نا پجب منکے او تام ورطا وقع ایخ دے تپیم خوشا لے نا پا گناہ باندی رازی دام گنانگار دے پا گناہ باندی رازی و خوشا لے انسان دام سشے دے گنانگار دے دا اللہ پنا پرمانے دے خوشا لے دے نا دیم گنانگار دے بکے نا دے وجہ نا بد گانل پکاری لوت علیہ السلام فرمائن انی لعملکم من القانین او بے دعا اکلا پتا و تولے کے زمان دعوت پدی باندی اثر نگے دیوانه اثر نه کی الټما د دمکه را کی zarar را کی په دی باندې زما دعوت نه اثر انداز کیږي نو په داسې وخت کې بیا دعاګانې پکاره لکه نو عليه السلام مخصوص زګلا نو په وخت کې دعا وکړه یا الله دا تبا کې دی کو چې زیګی نو پاجر او کافر زیګی نه نیم سو کال زماو شو پیړای در پیړای تیریږي خو چې کم ته پیدا کیږي نو پاجر او کافر پیدا کیږي نو خدای یو قرانه د کافر په مقدس مکه مپره خیری وته نو بعضو پیغمبرانو خیری کړی دي او بعضو ځان د پاره د نجات دعا کړی ده اشاره د دې طرف ده چې دې دي هلاک شي په دې باندې اثر نه کوي نو تعالی صلوات و سلام هم دعا کړ رب نجنی واهلی مما يعملون ای زم ما پالون کې نجات راکې ماته واهلی اهل زم ما د مؤمنان ده مما د اغشنه يعملون چې دې عمل کوي د دې د عمل نه نجات راکې یعنی د دې په عمل باندې چې کوم عذاب مرتب کیږي داګه نه مونږ ته نجات راکې زګدا ناکار عملو پدې باندې هر وخت کې خطرہ آکه دې شو د عذاب نو الله جل جلاله د حضرت لوط علیه السلام دا دعا قبول کړه بیا فرشتي را لګو دا کېدا سورته هود کې دیر شو ابراهيم عليه السلام سره لږه غته د بچی زیر ورک او دلته نغو سره اونخد خو به هر حال هغه وی دا فیصله د الله طرف ده نو بس کی بیا لوط علیه السلام قوم تراله لوط علیه السلام سره کول کې فرشتي وی او دی هغه پسیم ظالمان دالکانو په شکل وی دی زورونه کول او کوشش وکاو لوط علی السلام ته وی ته مونږ د دې خبرې نه منع کړی نه چې چا دا پنان ورته دی وی ګدالکان اب کینه پرشتي وی او بیا لوط علیه السلام ته الله زړه په اډو رشي چې د شپې شپې د خپل ملګری وباس او چې کله شپه تیر شو او سبا شو نو په وخت د اشراک کې الله تعالی په دې باندې عذاب نازل کړ نو په دې باندې ګڼ عذابونه راغلي خبران ده اندالا پا وقت اشراک که بری بانی عذاب یو خود دیده پینزه کلیو غٹ غٹ اغه اوچد کلو برا بلکل انتهایی اغا بلنده بانی اوڑه شو او دا التن را اول تکلی شو بحر مردار و تاویلی که ازمکت دادری سو پوٹا کت دلیل ایکی جکم حیوانات پا کم نپایگی دا سی بیکار ہوگی کانی پیم را ووری دل چگه پیم اوالی شو دادری عذاب اغا پا دی بانده اغا اللہ جل جلال خراست نو دا ناکار فیل لی دا چې پدې قوم کوم چا کې موجود وي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي یا خو پدې برو خېلو لږ غر نه ورغړو شي ولي کمبر به وګوري او دا چې خلک به دا کمبر نه لاندې ورتاو څنګه چې دې اسمانه پر وجود کړی شو لاندې راړتاو او یا به دا سه وکي چې ته دیوال غټ دیوال میوال لاندې به کې دیوال به د پاسه ورته جلتم لشي ځکه دیم الله تعالی د مخې د زمکه د تل لاندې زمونږ د امام صاحب مسلم دادا چې په کوم والکانو کې اغلم بازی موجوده دا ګنده فیل پکې موجوده نو د دې علاج هم ځخ کړي یا به اوچت ځای ته وځي را غورځي یا به چې ته ځای کې ودره د پاسه پس را غورځي چې داګه د لاندې شي بس د پن شي او ختم شي او باز امامانو چې کوم فیل سره من کوي بهرحال من کول مقصود دي نو من کول هغه پکار الله تعالی د دعا قبول کړه الله فرمای بنا جنا هو اهله اجمعين مونږ نجات ورکدتا او اهل د اجمعين په یو ځای الا عجوزا في العابرين مگر هغه یو بډای چې وا فی العابرین پرست پاتې کیدونکو په عذاب کې نذاد لوط علیه السلام خزب عجوز بډای وته وي یا بډای په دې اعتبار سره دا بدکار نه و خود قوم په فعل باندې راضی و خبره نه ده پیغمبر خزا هغه بدکار نه شي کېره دا بدکار نه و خود قوم په فعل باندې راضی و خوشاله نو بډای وته دی و چې چونکه د پیغمبر بیبی چې دا د قوم موري عجوز بوډه مور یا عجوز په دې اعتبار سره چې د عمر سیوا خبر نه انداله نو دې باندې مازاب راغې دا قوم سره په عذاب کې مشترکه پاتې شو د لسمه زیباره کې تیر شو لوط علی السلام د ویته وزا ایس سوق د شاته نه ګوري مگر دا یو بوډه بګوري او چې دې وکړل نو په دې باندې امکان راغې ای باندې چې کم کانی راوړېدل مخصوص کانیونه په دې باندې مراګې او دام په عذاب کې سره شریک شو الا عجوزا فی العابرین مگر هغه بډای چې داګه د نجات ملو نشو هغه پاتې شو پرستو خلکو کې چې کوم عذاب کې پاتې شو ثم دمرنا الاخرین الله بیا مونږه نور رستری خلک سکو اخلاق کلو تبام کلو بربادم وان ترنا علی مطر او هلاکت سکې الله مونږ پیرو ورو مطرن باران د کانو دلسمه سی برکه تیر شو حجاره من تین مسومه عند رب دا کانی پر اووری دلو والا مددارو دا هر سلی نوم پی دا عذاب دا پارندی ارشیوی کانو دا سی عام کانو باران نو پاکست را اللہ جل جلال ہو نمونو گردو لدا پار دا عبرت دا خلقو آوستولو فسا امتر المنظرین اللہ فرمائی سن اکارا و باران دا یرولو شو خلقو چکم دا اللہ نو یرولو شو لو دیو نیر جل سن اکارا باران و باران دا دی ان فی ذالک لا آیا اللہ پا دی کدیر لوی عبرت چې څوک د پیغمبر خبره مني الله باندې نجات ورکړي چې څوک نه مني الله باندې باقي پدې کې ډېر لوی عبرت ده چې څوک عالم بازه کې مبتلای د الکان او فعل او په مسله کې مبتلای دا غي انجام بم خطرناک کو دنیا کې الله د نبی رسول الله صلوات والسلام د مخله برکت یا دنیا کې د سمسلات د وجنه اغه ته صبر وکړي شي نو اخرت کې به دا غي انجام ډېر بربادي خبره مې ده ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې یو ډېر لوی عبرت ده چې الله باطل پرست باقی او حق پرست ته نجات ورکړي خو الله پیغمبر د اخره کې تسلی ورکړي سره د دوره مهنت د لوط علی السلام نه و ما کان اکثرهم مؤمنین اکثر خلق پدې کې ایمان هغه نه وروړي اکثر پدې کې ایمان هغه نه وروړي سره د لوط علی السلام د دومره مهنت نه چې هغه د هغه خپل ته تیار شو خو بیا هم الله تعالی فرمایي اکثر خلق پای کې ایمان نو روڑے نو تم دومره محنت مکو چې ځان هلاک کی دی کې چې څوک ایمان قبلې او ایمان قبول کی او چې د کمو د پر عذاب مقدر دی د عذاب هغه ملوي و ان ربک له هو العزیز الرحیم یقینا رب ستا چې غالب دی کې انتقام اخلي انتقام واسطه چې مهربان دې کو څوک ایمان راړي الله به سره کذبت تکذیب کلو قوم لوط المرسلین قوم لوط علیہ السلام المرسلین دلیگل شو پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم باوق جویدیتا رورد دی لوط علیہ السلام لا تتقون تاسولین ارگی اللانا انی لکم یکنن دستاسو دفارا رسول الامین پیغمبر امانت داریم فاتقوا الله فسيرجي ذا الله تعالى نواتيون زماتا بداريوكي وما أسألكم عليه وزنوالم تاسنا عليه بدي تبليو بانده من عجر سمزدوريو بدلا إن عجريان ده سواب زما إلا على رب العالمين رب العالمين إلا على رب العالمين مگر ففالون كده مخلوقاتو أتاتون الذكران آيات تاسرات لكوية الذكران هلکانو تا من العالمين ده خلقنا ده مخلوقاتنا يعني ده كرم كوية دانا روان شرق سرسر ده بماري بگيوا وَتَذَرُونَ وَتَصْبِرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ چې پیدا کړی دي ستاسو لپاره ربکم فالون کې ستاسو من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه یا من ازواجکم د اندامونو د بیبیانو ستاسو نه بل انتم بلکې تاسو چې قوم عادون یو قوم ظالمان یې تجاوز کوونکي حلال او حرام قالوا دې کوم جواب کې لئن تنتهي یا لوتو کچره تمنن شویلوتا لتكونن نانو خامخاشیبتو من المخرجین دو خلشونا دکلی نبدی واسو قال اولو طالح السلام انی لعملکم یقیناً زد عمل دستاسو دا پرا من القالینا دا بوس کون کنیم ربی رب زمان جنی نجات راکی ماتا و اهلی اهل زماتا مما دا سنا دا عذاب دا شینا یا عملون چی دی عمل کوی اللہ دعا قبول اکا اللہ پرمائی فنج جینا و پس مونگ نجات ورکلو تعالی السلام دا و اهلو اهل دلتا جمعین فیوزه اللہ عجوزن مگر نا و بڑیتا فی العابرین چی دا درستو پاتی کی دنکو نا و پازاب کی ثم دمرنا بی اللہ و مونگ حلاکلو الاخرین غنور لرا وامترنا اللہ و مونگ روو علیم پدی باندی مطورن باران یعنی باران دکانو فساسنا کارو مطور المنظرین باران دیو رلو شو خلکو ان فی ذالک یکنن پدی واکی اکیل آیتن خام غائب رتی و دلیل دی وما کان اکثر امنو اکثر خلق ددی مومنین ایمان روڑن کی و ان ربکاو یکنن ربستا چدی نو پدی کیا عبرت دی ددی او مکان تجلل شنو سل توٹلی جوڑی شوی حلق سیر و سیاحت لرا دی حالانکہ دا د عبرت مقام دی ان فی ذالک یکنن پدی کی لآیتن خامها عبرت او دلیل قدرت دی لآیتن خامها عبرت دی عبرت کامل دی وما کان اکثرهم نو اکثر د دینا مومنین ایمان روڑن کی و ان ربک یکنن فالون کستا چدی لہوا آمخا العزیز و غالب دی پہ انتقام استو کی الرحیم و دیر محربان دی الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه سبحان الله عافيت فرات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب دنیا خیر درش ہونے سے اللہ خیر برکت باران نورے کریم خدا خیر برکت باران نورے یا اللہ کریم دزی دزی فلانا مسلمانا مسد یا اللہ کریم محمد کے خدا محمد دی دین ولا سبب کی دزی گند فلانا مسلمانا مسد یا اللہ کریم محمد تم نے راضی شکر اللہ نصیب صلی اللہ تعالی